महाभारत सभा पर्व त्रिसप्तति तमोध्याय। धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर को सारा धन लौटाकर एवं समझा बुझाकर इंद्रप्रस्थ जाने का आदेश देना। युधिष्ठिर उवाच राजन किं करवामस्ते प्रसाद्यस्मात्त्वमीश्वर नित्यं हि स्थातुमिच्छामः तव भारत सासरे। युधिष्ठिर बोले राजन आप हमारे स्वामी हैं, आज्ञा दीजिए हम क्या करें। भारत हम लोग सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहना चाहते हैं। धृतराष्ट्रवाच अजात शत्रो भद्रम ते अरिष्टम स्वस्ति गच्छत अनुज्ञाता सह धनाह स्वराज्यम अनुशासत। धृतराष्ट्र ने कहा अजात शत्रो तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरी आज्ञा से हारे हुए धन के साथ बिना किसी विघ्न बाधा के कुशल पूर्वक अपनी राजधानी को जाओ और अपने राज्य का शासन करो। इदं चैवावबोधव्यं वृद्धस्य मम शासनम् मया निगदितं सर्वं पथ्यं निःश्रेयसं परम्। मुझ वृद्ध की यही आज्ञा है, एक बात और है उस पर भी ध्यान देना, मेरी कही हुई सारी बातें तुम्हारे हित और परम मंगल के लिए होगी। वेत्थत्वं तात धर्माणां गतिं सूक्ष्मां युधिष्ठिरम् विनीतोसि महाप्राज्ञ वृद्धानां पर्युपासिता। तात युधिष्ठिर तुम धर्म के सूक्ष्म गति को जानते हो, महामते तुम में विनय है, तुमने बड़े बूढ़ों की उपासना की है। यतो बुद्धिस्ततः शांते प्रथमं गच्छ भारत ना दारुणे पते शस्त्रं दारुणेन तन्निपात्यते। जहाँ बुद्धि है वहीं शांति है, भारत तुम शांत हो जाओ, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। पत्थर या लोहे पर कुल्हाड़ी नहीं पड़ती, लोग उसे लकड़ी पर ही चलाते हैं। न वैराण्य जानन्ते गुणान पश्यन्ति न गुणान विरोधम नाधिगच्छन्ति ये उत्तम पुरुषाः स्मरन्ते सुकृतान्येव न वैराणिकृतान्यपि संत परार्थं कुर्वाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियां। जो पुरुष वैर को याद नहीं रखते, गुणों को ही देखते हैं अवगुणों को नहीं, तथा किसी से विरोध नहीं रखते, वे ही उत्तम पुरुष कहे गए हैं। साधु पुरुष दूसरों के सत्कर्मों उपकारादि को ही याद रखते हैं, उनके किए हुए वैर को नहीं। वे दूसरों की भलाई तो करते हैं परंतु उनसे बदला लेने की भावना नहीं रखते। संवादे परुषाण्याहुर युधिष्ठिर नराधमा प्रत्याहुर मध्यमा स्वेते अनुक्ता परसमुत्तरम् न चोक्ता नैव चानुक्ता त्वहिता परुषा गिरः प्रति जल्पन्ति वैधीरा सदा उत्तमं पुरुषा। युधिष्ठिर नीच मनुष्य साधारण बातचीत में भी कटु वचन बोलने लगते हैं, जो स्वयं पहले कटु वचन न कहकर प्रत्युत्तर में कठोर बातें कहते हैं वे मध्यम श्रेणी के पुरुष हैं, परंतु जो धीर एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं वे किसी के कटु वचन बोलने या न बोलने पर भी अपने मुख से कभी कठोर एवं अहितकर बात नहीं निकालते। स्मरन्ते सुकृतान्येव न वैराणिकृतान्यपि संतः प्रतिविजानन्तो लब्ध्वा प्रत्ययमात्मनः। महात्मा पुरुष अपने अनुभव को सामने रखकर दूसरों के सुख दुख को भी अपने समान जानते हुए उनके अच्छे बर्तावों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए वैर विरोध को नहीं। असंभिन्नार्थ मर्यादा साधव प्रियदर्शना तथा चरितमार्येण त्वयास्मिन् सत्समागभे। सत्पुरुष आर्य मर्यादा को कभी भंग नहीं करते, उनके दर्शन से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। युधिष्ठिर कौरव पांडवों के समागम में तुमने श्रेष्ठ पुरुषों के समान ही आचरण किया है। दुर्योधनस्य पारुष्यं तत्तात हृदि माकृथा मातरं चैव गांधारीं मां च त्वं गुणकांक्षया उपस्थितं वृद्धमन्धं पितरं पश्य भारत। तात दुर्योधन ने जो कठोर बर्ताव किया है उसे तुम अपने हृदय में मत लाना। भारत तुम तो उत्तम गुण ग्रहण करने की इच्छा से अपनी माता गांधारी तथा यहाँ बैठे हुए मुझ अंधे बूढ़े ताऊ की ओर देखो। प्रेक्षा पूर्व मया दूतम इदमासी दुपेक्षितम मित्राणि दृष्टुकामेन पुत्राणां च बलाबलम् असोच्चा कुरवो राजन् येषां त्वामनुशासितां मन्त्रे च विदुरो धीमान् सर्वशास्त्र विशारदः। मैंने सोच समझकर भी इस जुए की इसलिए उपेक्षा कर दी, उसे रोकने की चेष्टा नहीं की कि मैं मित्रों और सुहृदों से मिलना चाहता था और अपने पुत्रों के बलाबल को देखना चाहता था। राजन, जिनके तुम शासक हो और सब शास्त्रों में निपुण परम बुद्धिमान विदुर जिनके मंत्री हैं, वे कुरुवंशी कदापि शोक के योग्य नहीं है। त्वयि धर्मोऽर्जुन धैर्यं भीमसेनाय पराक्रमः श्रद्धा च गुरुशुश्रूषां यमयो पुरुषाग्रयोः अजातशत्रो भद्रं ते खाण्डवप्रस्थं प्रथमाविशत्मिश भ्रातृभिस्ते सुसौभ्रातृं धर्मे ते धीयतां मनः। तुम में धर्म है, अर्जुन में धैर्य है, भीमसेन में पराक्रम है और नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव में श्रद्धा एवं विशुद्ध गुरु सेवा का भाव है। अजात शत्रु, तुम्हारा भला हो, अब तुम खांडवप्रस्थ को जाओ। दुर्योधन आदि बंधुओं के प्रति तुम्हें अच्छे भाई का सा स्नेह भाव रहे और तुम्हारा मन सदा धर्म में लगा रहे। वैशंपायनवाच इत्युक्तो भरतश्रेष्ठ धर्मराजो युधिष्ठिरः कृत्वार्य समयं सर्वं प्रतस्थे भ्रातृभिः। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर पूज्यवर धृतराष्ट्र के आदेश को स्वीकार करके भाइयों के सहित वहां से विदा हो गए। ते रथान मेघ संकाशान आस्थाय सह कृष्णया प्रयुर्हिष्ट मनस इंद्र प्रस्थम पुरोत्तमम्। वे मेघ के समान शब्द करने वाले रथों पर द्रौपदी के साथ बैठकर प्रसन्न मन से नगरों में उत्तम इंद्रप्रस्थ को चल दिए। इति श्री महाभारते सभा परमणि द्योतपर्वणि धृतराष्ट्रवर प्रदान पूर्वकम् इंद्रप्रस्थम प्रति युधिष्ठिर गमने त्रिसप्तति तमोऽध्यायः।